राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 फरवरी 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण है। आपने कहा कि दान देने पर भी पैसे के प्रति महत्व बुद्धि रहती है। दान देने पर भी पैसे के प्रति महत्व बुद्धि रहती है, पर जहाँ अभाव है वहाँ देने पर उन लोगों वे लोग खुश होते हैं। जो अभावग्रस्त हैं उनको दिया जाए तो वे लोग खुश होते हैं, उनका काम बनता है। तो इसलिए हमें पैसे अच्छे लगते हैं, जिससे जितना मिले हमें उतना ही हम सेवा में लगा देवे। तो ये भाव क्या ठीक नहीं है? हम इधर कमावे और इधर उनमें। देखो भाई, पैसे का महत्व और चीज है और पुस्तक आदि और चीज है, परंतु पुस्तक का महत्व मन में है ये मानने वाला है, पैसा मानने वाला नहीं है। पैसे में महत्व बुद्धि है कि पैसा बहुत बढ़िया चीज है, ये बंद है। इसमें मानता आदमी मन में बंधन भीतर से होता है, बाहर से नहीं होता। त्याग कर पैसों का त्याग करने पर भी मन में एक अभिमान आता है, मैं पैसों का त्यागी हूँ। तो अभिमान पैसों को बढ़िया समझता है। क्या टट्टी फिर के अभिमान आता है? मैंने पेशाब कर लिया है, अभिमान आता है। तो पैसा हूँ खराब थे पेशाब से भी, पेशाब से मानते नहीं मानते। तो महत्व देते हैं, भगवत स्वरूप मानो सहे त्याज्य मानो, दोनों बात है। भगवत स्वरूप है सब, तनखा भी एक तनखा भी भगवत स्वरूप है। सीता माता जब रावण से बात करती है तो तिनका सामना करती, दो भाव है उसे, एक तुम तिनके समान, तुम क्या चीज है तुम, रावण समझे तिनके समान, दूसरा पृथ्वी पैदा मैं पृथ्वी मारा भाई है, वो मारा भाई साथ व्यापार पर सुबह नहीं होते, मेरा भाई मेरे साथ है। अब बिल्कुल बाहर कुछ नहीं, त्रिकाले बात करते तो त्रिके समान समझे। राज्य संपत्ति वैभव रुपया पैसा जरा में महत्व बुद्धि न हो, त्याग करने पर भी पैसों के त्याग का एक अभिमान आता है। तो अभिमान क्या है? त्याग त्याज वस्तु को मड़ी समझते हैं तभी त्याग अभिमान आता है। पैसा वगैरह अभिमान आता है क्या? मैंने पैसा वगैरह लिया है सब, सच्ची बात करने निकल गई, टट्टी फिर आया फिर समझो उनसे टट्टी फिर जो पैसा को त्याग दो आप बेटी आप। तो दान पुण्य मिलेगा त्याग में लगा हुए महत्व भीतर से आना चाहिए। रंग का बंगा दो गए, रंग का बंगा पुरुष का नाम रंग का था, उसे बंगा हुई। बात यह है कि जगह में जाते लकड़िया में आते, उन लकड़ियों से जो कुछ मिलता उसे अपना उसे पूर्ति करते, पर वो सिखा नहीं। तो भगवान के प्रेमी भक्त है क्या उनका नामदेव जी, नामदेव जी महाराज, नामदेव महाराज को तो पैसे दो इनको, भैया ये लेते नहीं है महाराज, आप ध्यान सहते नहीं, पैसा कौन दे देता है। तो उनके सामने सोनेरे भैया रस्ते में तो रही भी थी, तो दूर देना थोड़ी देर दूर दूर रहते थे, दो जो साथ में तो बात चल जाए तो भगवान का स्वर्ण में पता लग जाए, अलग बैठे थे अपना रंग का अलग बैठे, वो बंका ही पीछे थे, तो दूर ना हो जाते वे आ गई। तो दूर पर दूर ना होने क्या फायदा, तो भाई तुम बंका मैंने सुना जैसे दूर पर दूर ना क्या फायदा है, थोड़ी समझे। एक बात सुनी हमने, शेर दिए पैसे समय टट्टी की समान, भाई जी समझे पेशाब की समान, घनश्याम जी समझते रेत के समान, यही बात सुनी मैंने। तो समझो तो मिली सब बात है, तो मन में महत्व है तो त्याग का भी महत्व होता है। मैं बड़ी चीज छोड़ी टट्टी फिर जाता है सब, देखो टट्टी में उसमें फर्क है, टट्टी है ना आप खुद है, शरीर को खुद मानते हो नहीं, इतना खुद नहीं मानते, नहीं तो दो नहीं है, अच्छा मेरा है शरीर में हूं, तो शरीर में से आधा फिर निकल गया, आधा शेर पाव डेढ़ पाव शेर ही मेरे निकला है। तो ये त्याग ऊंचा है पैसों से, पैसा मेरा ये मैं हूं, तो मैं 33,000 पहले तोलो और पैसे तोलो फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं वैसे कर रही है महाराज त्याग ऊंचा है, तो टट्टी बेटे में ऊंचा अभिमान आना चाहिए, पर टट्टी में महत्व नहीं तो अभिमान नहीं आता, पैसों को समझा कीमती तो अभिमान आता है कि मैं से पैसों को चाहिए हूं, टट्टी बेटा ऊंचा है, मैं का त्याग करता है, मैं का वो मेरे का त्याग करता है, पैसा का त्याग करना वाला मेरे का त्याग करता है, टट्टी बेटा मैं का त्याग करता है, मैं को तो लो पैसे तो पाव डेढ़ पाव कम हो ही जाएगा, तो लो में पीछे तू सा त्याग ही है, बड़ा महत्व नहीं ठीक था, टट्टी फिर याद से पट पेट साफ हो गया सी बात कैसी, फिर पेट साफ है अच्छा छड़ा साफ हो जाए, कुटुंब दर्शवा रुपये वाले बचाओ सब हमें टके वाले हमें जब हर से कुछ सुन रहो था, हेलो हेलो चलो हेलो टके वाले आवे है, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, यस ये टका टका टका टका ये थे, ये धर्मों का महत्व है वो भी मानने वाला है, मान बात देने वाला है। चुप साधन और सहजावस्था, सहजावस्था समत्वम योग उच्यते, इनके विषय में थोड़ा समता आप कह रहे थे, बता हजारों रुपया लाखों रुपया हजार लाखों रुपये चले जाए तो मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों रुपया आ जाए लाखों में चले जाए, करोड़ों रुपया आ जाए करोड़ चले जाए, तो आने में जाए फर्क नहीं, छंद थे बंगाल के, बंगाल के साधु संत रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, राम रामकृष्ण परमहंस, तो एक आदमी पैसा दिया एक बात मैंने ली तो गंगा जी मेरे छा दी क्या मैंने बोला पैसा फेंक दिया रुपया दस के फेंक दिया तो फल फल दिया तो फल गए रुपये रेत ना देने से फल नहीं पैसा के फल देगा संतरा परिषद ही नहीं होता महत्व बुद्धि है वो ही बोलने वाली है चाहे भोगों में हो चाहे संग्रह में हो महत्व बुद्धि न हो फिर कोई बंधन नहीं है महत्व बुद्धि भगवान होनी चाहिए भगवान को छोड़कर पैसा महत्व बुद्धि भगवान के ऊपर बैठी रात में बार सूते हैं और वर्षा आएगी तो जूतों की चिंता होती है क्या जूते की चिंता देती भगवान की चिंता होती है या भगवान को भूल गए हैं तो आदर नहीं अच्छी सूती चिंता की मेरे के दिन भजन करते हो जूती का वजन होता है जूती का रात भाई मामा भाई जूती नहीं बोल जाए रात में भगवान छूट देते हैं तो ये बात है मन में महत्व भगवान का होना चाहिए फिर सब काम ठीक होता नाशवान चीज का क्या महत्व है नाशवान जीते भगवान नहीं मानते जूती जितना भी जूती बाहर रह गई भेज जा गई भगवान भूल गए तो हमारा आदर भगवान को जूती जितना भी नहीं है चाहते हम भगवान भगत है भगत है जूती गए किसका आदर ज्यादा है ये सोचो भगवान का ज्यादा है नाशवान वस्तु का नाशवान जितनी महत्ता है इतनी भगवान में महत्ता नहीं है इतने दिन सत्संग करते हैं सत्संग किया नहीं सब तो परमात्मा है परमात्मा प्यारे लगे मीठे लगे अच्छे लगे महत्व होना चाहिए महत्व एक सुना है गोविंद तुलसीदास जी महाराज के पास एक आदमी पहुंचा कि महाराज जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जल्दी से जल्दी तो गोस्वामी जी ने कहा नीचे सुनी रख गए ऊपर से ऊपर ऊपर तो उतरता फिर डर लगता है जाता तो एक रास्ते में आदमी की बात क्या है ऐसा गोस्वाम जी के पास कहा सुनाई बात गोस्वाम जी कहा है गोस्वाम जी कहा है तो बंदे तू तो सोचा दिया कुछ भगवान पकड़ गया बड़े सीमत नहीं हुई को समझने का संतों ने कहा है को समझने का है इज्जतदार की गवाह चलती है भगवान क्या है भगवान के दरबार में जिसकी इज्जत है उसी गवाह है तो अपने महत्व बढ़ाओ महत्व भगवान की नाम है बड़े भाई महत्व भगवान का नाम है भगवान की शरण गंगा जी है भगवान चरणों का जल है गंगा जी के शिवा समय तमे माए। इस तरह भगवत संबंधी कोई बात हो, भगवान की लीला हो, क्षेत्र हो, गुण हो, नाम हो, भगवान की जो चीजें सब महत्व देती है। संसार भी भगवान का है और भगवान का है, संसार का भी आदर होगा भगवान के, ये सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, भगवान के प्यारे प्यारे। जितना महत्व भगवान का होगा उतनी भक्ति होगी, भक्ति पहचान यही है। महत्व तो ज्योति का भगवान का नहीं है, भगवान का महत्व ये बात है। बिक्री भाई नहीं आई पुस्तक, बिक्री भी भाई नहीं आई नहीं होगा। हमारे पास आई दो दो अब होगा कल्याण का नेतृत्व तो पर पांच साल देखकर मेरा कुछ भी नहीं चाहिए। बिक्र भी बाबा ही नहीं आई पता नहीं अभी को नहीं आई। ट्रांसपोर्ट में है नाने गेड़ आदमी अभी को नहीं आई, शायद कल मिल सके। नारायण नारायण सत्संग का महत्व इतना है। सत्संग के समय है ये सत्संग करो, चाहे काम करो तो रुपया एक बन जाएगा, तो अगर रुपया ले लो सत्संग कौन नहीं करेगा, रुपया कम बनो आज तो सत्संग करेगा। रात में मर गए तो रुपया सा चलेगा, कोई आठा ना सत्संग करता है, कोई चारा ना करता, कोई रुपया ही करता है, कोई दो रुपया ही करता है, 20 रुपए मिलते हो तो छोड़ना मुश्किल है, पैसे ही कर देंगे, मर जाओगे तो आती नहीं। हृदय में भगवान की महत्ता तुमने चाहिए, भगवान के नाम की, भगवान के गुणों की, भगवान के चरित्रों की, भगवान की लीला की महत्ता हो मन में। नाशवान अनंत ब्रह्मांड है, उसे भी अविनाशी परमात्मा है, ये नाशवान है, अनंत ब्रह्मांड है, परंतु भगवान अविनाशी है। वह चीज मन में आ जाए, निहाल हो जाए, एकदम ठीक बात। अपने अपने हृदय को समझो, सत्संग की ताकत है। अपने अपने मन में चटोट और विचार करो, सत्संग के समय ही किताब और पास पता लगे। हृदय में आदर हो रहा, आदर भगवान का, तो भगवान छोड़ से नहीं। आप रुपयों को चाहते हैं, रुपया आपको नहीं चाहते, आप वस्तुओं को चाहते हैं, वस्तु आपको नहीं चाहते। भगवान के मेरे को जो चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे बजा में हूँ। बेल ये रोड लग जाए तो भगवान उसे भी रोड लग जाए, उस भगवान में प्रेम नहीं उतना जितना वस्तुओं में है, पदार्थों में, भोगों में है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य इनमें जो आसक्त है, और ये परमात्मा में सिद्ध बुद्धि नहीं होती। चौवालीस दूसरा अध्याय का भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता राम प्रया प्रसन्न सब व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि समाध उन्हें भी दी जाते। भोग में ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग जितने प्यार रखते हैं भगवान प्यार नहीं रखते। भगवान प्यारे लगते तो सब हो जाएगा, महात्मा बन जाऊंगा जी। इस बात को याद रखो, याद रखो, अपना जीवन है सब रहो, जो भगवान भगवान में महत्ता हो। संता ने उसको भजन कहा है, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूर। प्रेम वो है जो सबसे महत्ता की चीज, सबके लिए बात है, सब मात्र प्राणियों के लिए। जैसे दूसरे समझते नहीं, मधुर समझता है, मधुर पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई हो, भगवान को महत्ता देगा जैसे वो बड़ा हो जाएगा, हो ही जाएगा, संदेह नहीं है। पर भगवान का ये यथा माम प्रपद्यन्ते उसे जरूर प्राप्ति होगी, ऐसा वो पद याद है। महत्ता किसी हमारे मन में, महत्ता भगवान ये संसार के, ऐसा कोई पद नहीं था। याद हो तो सुना दो भाई, हमारे को याद नहीं आया, हम बता देते कीमती क्या चीज छोड़ते हो, कीमती मन गया, मन में आदर किसका है, महत्व किसका है।